پاپا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا گیا ہے کہ اسلامی بھائیوں کو بار امامہ دفنایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ دراصل میں نے اپنے شوق میں یہ وصیت کر دی کہ مجھے با امامہ دفنایا جائے، تو وصیت نامہ چھپا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، پڑھنا بھی چاہیے تاکہ مجھے پائیں اگر مردہ حالت میں، تو آپ اس وصیت کو اپنائیں، پر مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے وہ، اس کو میرا خیال ہے پڑھ پڑھ کے ابھی ہمارے یہاں روٹین بن گئی ہے، داڑھی منڈا ہو زندگی میں کبھی بھی امامہ اس نے دیکھا بھی بھلے نہ ہو، نے پہن کر نہ دیکھا ہو، ابا ہو دادا ہو، اس کو مرنے کے بعد امامہ نصیب ہو جاتا ہے، یہ دعوت اسلامی کی برکت ضرور ہے، بلکہ دعوت اسلامی کی مخالفت کرتا ہوگا اس کو بھی میرا خیال لپیٹ دیتے ہوں گے کہ اب تو اتار کے دکھا امامہ، کچھ بھروسہ نہیں ہے، اتنا امامہ شریف کو میت میں عام ہوئی ہے، منع بھی نہیں ہے شریعت میں امامہ پہننا، ہے کچھ اس میں کلام ہے بازوں کو، لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے، بہرحال میں نے ترغیب نہیں دی کہ مردوں کو امامہ بندواؤ، البتہ ہے کہ محاورہ، ابھی ہمارے ساتھ قوم جو ہے نا یہ عوام ہے، العوام و کلام، یہ محاورے کو شاید انہوں نے، میں نے کبھی کبھی یہ محاورے ضرور بنائے ہیں، اپنے ضرور محاورہ ہوتا نا امامہ، بس اب تو یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، یہ محاورہ کہ مرتے دم تک اس کو نہیں چھوڑنا، نہ کہ واقعی تدفین میں بھی امامہ ساتھ جائے، تو شاید ہو سکتا ہے میں نے چند بار یہ بولا ضرور ہے غالباً، تو اس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اندر بھی پہنانا چاہیے میت کو، اللہ اعلم بالصواب، میرے امامے کی برکت یاد آئی مجھے، جنت المعالی میں ایک عیسائی بھائی مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے حج کے فوراً بعد، بیچارے مدینہ پاک کی حاضری نہ دے سکے، تو وہ میں بھی ان دنوں مکہ مکرمہ میں حاضر تھا، مجھ سے ان عیسائی بھائی نے رابطہ کیا، نواب شاہ سے ان کا تعلق تھا، حاجی ماجد اکتواری، تو مجھ سے رابطہ کیا، رابطہ بھی ہو گیا اتفاق سے، میں پہنچا جنت المعالی میں، ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ جنازے کی نماز پڑھا دو، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کفن لپٹا ہوا تھا، یا چہرہ اسے کھولا دکھانے کے لیے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنا امامہ اس کو پہنا دو، ہو سکتا ہے امامہ نہیں ہوگا اس وقت ان لوگوں کے پاس، تو میں نے اتار کے اس کو امامہ پہنا دیا، تو حیرت آپ کو ہوگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اوروں نے بھی دیکھا کہ جیسے اس کو امامہ پہنایا اس نے آنکھیں کھول لی، جلاله وعم نواله وجل سبحانه، تو الحمدللہ اس کا جنازہ میں نے پڑھایا، بس وہ ایک ہی جنازہ اس سرزمین پر پڑھانا نصیب ہوا ہے، وہاں موقع ملتا نہیں پڑھانے کا، اپنے بالکل سنیوں والے طریقے پر جنازہ پڑھایا، دعا بھی مانگی سب کچھ کی، الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد.